ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja i jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Łodzi sprzątają po wczorajszych nawałnicach, a synoptycy ostrzegają przed kolejnymi burzami. Dziś na zachodzie Polski. W Warszawie rozpoczyna się 19 już parada Szumana. Papież mówi o profesjonalnej informacji. Łódź i region nadal liczą straty po wczorajszych ulewach. Na metr kwadratowy spadło tam 30 litrów deszczu. Woda zalała budynki i sparaliżowała komunikację miejską. Podczas nawałnicy Straż Pożarna wyjeżdżała ponad 300 razy, mówi rzecznik miasta Marcin Masłowski. 20 miejsc, gdzie zatrzymał się ruch tramwajów i autobusów. PGE odnotowała dużą awarię energetyczną praktycznie na dużej części Śródmieścia. Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna miała 185 interwencji. Głównie to były zalania i podtopienia budynków. Ponad 1000 zgłoszeń do ZWiK-u trafiło o rozlewiskach tworzących się na ulicach Łodzi. Usuwanie skutków burzy w Łodzi potrwa cały tydzień, a z zapowiedzi synoptyków wynika, że dziś groźnie może być na zachodzie Polski. Na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim burze. W czasie tych burz może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawiać się też grad. Maria Walniowska z IMGW dodaje, że podczas burz widoczność na drogach będzie ograniczona do 400 metrów. Kardynał Kazimierz-Nycznie rozmawiał z dziennikarzami po dzisiejszym spotkaniu z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Iwona Hartwig z Komitetu Protestacyjnego oceniła, że spotkanie z metropolitą warszawskim odbyło się w bardzo dobrej atmosferze. Jak mówiła, zostaliśmy wysłuchani. Policja i prokuratura badają tragiczne zdarzenie, do którego doszło w podpoznańskich Pobiedziskach. Tamtejsi policjanci otrzymali zgłoszenie o leżącym na drodze prawdopodobnie pijanym mężczyźnie. Zamiast wezwać pogotowie, wywieźli go do lasu, gdzie 36-latek zmarł. Okazało się, że mężczyzna miał wyjść w środę z domu, nie było z nim kontaktu. Sprawę zaginięcia zaczęła badać policja. Dzień później zwłoki mężczyzny znaleziono przy drodze w kompleksie leśnym przy jeziorze Dobre. Policjantka i policjant są już formalnie wyrzuceni z policji, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Nieoficjalnie wiadomo, że kiedy doszło do zdarzenia, kończyła im się tego dnia służba i chcieli jak najszybciej wrócić do domu. W Warszawie na rogu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia rozpoczyna się teraz parada Szumana. Już 19. Jej hasło brzmi Europa ma znaczenie. Uczestnicy parady przejdą ulicami Miodową, Senatorską, Moliera, Królewską do Krakowskiego Przedmieścia, gdzie na skwerze Hoovera zostanie zorganizowane jak co roku miasteczko Szumana. Będą tam się odbywać dyskusje, akcje informacyjne, debaty, konkursy. Ich tematem przewodnim w tym roku są prawa człowieka. Politycy PiSu znów ruszyli w Polskę. Dziś odwiedzą 13 województw. Jutro 11 będą kontynuowali swoje spotkania z mieszkańcami. Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Świętokrzyskie, a w stolicy trwa konwencja krajowa SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawia program na wybory samorządowe. Jego tytuł brzmi Silny samorząd, demokratyczna Polska. Międzynarodowa organizacja Amnesty International uznała rosyjskiego opozycjonistę za więźnia sumienia. Michał Cakunow został zatrzymany 5 maja w Sankt Petersburgu w trakcie antyputinowskiej demonstracji zorganizowanej pod hasłem On nie jest carem. Obrońcy praw człowieka domagają się natychmiastowego uwolnienia aresztowanego opozycjonisty i umorzenia postępowania karnego. Dwa dni po odbywających się w całej Rosji antyputinowskich protestach sąd w Petersburgu aresztował na 2 miesiące Michała Cukanowa pod zarzutem napaści na przedstawiciela władzy. Jeden z policjantów oświadczył, że opozycjonista uderzył go w twarz i wybił mu ząb. Uczestnikowi protestu grozi do 10 lat łagru. Eksperci Amnesty International po obejrzeniu materiału wideo i zdjęć z demonstracji, w trakcie której Cukanow został zatrzymany, doszli do wniosku, że nic nie wskazuje, jakoby popełnił on zarzucany mu czyn. Amnesty International ogłosiła ogólnoświatową akcję wsparcia dla Michała Cukanowa, uznając mężczyznę za więźnia sumienia. Organizacja przypomniała też, że zgodnie z rosyjską konstytucją obywatele mają prawo do publicznych demonstracji i wyrażania swoich poglądów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec papież o profesjonalnej informacji. Zdaniem Franciszka dziennikarstwo odgrywa kluczową rolę w epoce mediów społecznościowych. W czasach, w których wszyscy mówią i biorą udział w debacie, a nie wszyscy są skłonni słuchać i zastanowić się, profesjonalna informacja odgrywa rolę tak ważną, jak nigdy wcześniej, podkreślił Franciszek w liście do redakcji turyńskiej gazety La Stampa. Franciszek zauważył, że w dziennikarstwie niezbędne jest przestrzeganie nie tylko wewnętrznych reguł profesjonalnych, ale również propagowanie dobrej informacji, to znaczy takiej, wyjaśniał, która jest pogłębiona i skonfrontowana oraz zawsze szanuje godność człowieka. To był serwis Trójki.

na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust, całuję ciebie. Kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Brak za oknem, czy ogrzewa letnie słońce? Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie, właśnie tak, nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co czynić wczoraj nad, dzisiaj nie liczy się. Kochanie, właśnie tak, mnie nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj brak, dzisiaj nie liczy się. Honolulu, honolulu, honolulu. I jego wysokość Sławek Uniatowski. Dzień dobry. Dzień dobry, Marku. A ty jeszcze rośniesz? Bo wydaje mi się, że ostatnio jak byłeś, to byłeś troszkę niższy. Nie wiem. Wieczorem jestem niższy, ale okay. Dzisiaj jest teraz stranek. No tak, ale wczoraj był wieczór urodzinowy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Obiecaliśmy, że jak pojawi się płyta, pojawisz się też tutaj jeszcze raz, aby o tej płycie porozmawiać. I chciałem na początku pogratulować ci pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedawanych płyt w kraju. To wczoraj taka wiadomość, przedwczoraj taka wiadomość do mnie dotarła. Dziękuję. Czyli jednak warto było czekać, nagrywać. Dostaję takie wiadomości, że warto było czekać i takich wiadomości jest naprawdę sporo. I z reguły każda z tych wiadomości zaczyna się: panie Sławku, naprawdę było warto czekać. I chyba to jest najpiękniejsza rzecz, jaką mogę tylko usłyszeć. No właśnie, a powiedz, jak się czujesz teraz, jak już je zadebiutowałeś płytą długogrającą? Fantastycznie. Przyszedł taki czas, że wreszcie myślę o tej drugiej. I to nie będzie 13 lat. Mhm. Jestem bardzo zadowolony i cieszę się z tych piosenek. Fajnie, że one dotarły do takiej rzeszy ludzi i ci ludzie mówią o całości, że ta całość im się podoba, że to są tak różne te piosenki i każdy może znaleźć coś dla siebie. Właśnie, podchodząc pierwszy raz do tej płyty, tak sobie patrzę sobie, że za mało jest po polsku, ale tobie to świetnie wychodzi po angielsku. Tak, ja śpiewałem całe życie po angielsku i też tak myślę, jak komponuję. I piosenki angielskojęzyczne napisałem z teksty razem z Tomkiem Organkiem. Mhm. I Tomek też świetnie myśli po angielsku, on pięknie potrafi wpleść te słowa, żeby to miało sens i żeby to miało brzmienie fonetycznie, żeby to świetnie brzmiało. I no cóż, no jestem zadowolony. A ciężko byłoby je przełożyć na język polski. Nie byłyby takie same. To może teraz utwór zatytułowany Just a Hint, numer 9 na płycie. Thank you. Inside my heart there's a hole like a star. Can you fix it? Deserted by love, I'm left in lurch alone. Whispers and shadows and memories are all in my head now. Holding back the tears, I can bring back the years that are past. When everything's over, it's hard to get over and live on. All days the same, and the nights are to blame for coldness. Give me a reason, give me a reason to hold on. Would you stay the course? Would you let it go in my place? I can remember you would surrender in no time. But I'm not the one to fight like you were. Now you're a stranger, I think school manners I do. Would you still know, would you say hello on the street? Give me your hand when I need it so bad. Just to know in advance when you go. Give me a hint if you want me to give you a break. Tutaj Frankiem Sinatrą troszeczkę powiedziałeś. Czego myślę? Nie wiem, być może. Jest dużo tych porównań. Sławek Uniatowski jest naszym gościem, Just a Hint. No właśnie, jedna piosenka w dwóch wersjach pojawiła się na płycie, bo jako bonus ten utwór, którego słuchaliśmy po polsku. Piąta rano. Piąta rano. To jest bonus track, jest to 13. piosenka. Z kolei We Are Stars zamyka całą płytę poniekąd, ale potem jest właśnie Piąte rano jako bonus track. Producentem tego twojego albumu wraz z tobą jest Rafał Stępień. Dokładnie. No i zdradziłeś mi tutaj taką informację, która to też będzie tutaj w Markomanii. Świeżynka. 22 maja pojawi się płyta. Opowiedz o tym. Pojawi się płyta Zbyszka Wodeckiego, którą Zbyszek zaczął, a której nie dokończył. Zbyszek powiedział tak, słuchajcie, wyjdę ze szpitala i nagram. Machniemy to w dwie godzinki. Tak. Nie nagrał wokali. Muzyka powstała świetnie. Zostały instrumenty nagrane. I została muzyka bez głosu Zbyszka. Chociaż coś tam się ostało, więc będzie Zbyszek na płycie. Ja z nim rozmawiałem i był taki bardzo pozytywnie nakręcony na tę nową płytę. I właśnie to tak... No, nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, ale on tak właśnie to mówił, że tak, teraz jeszcze pójdę do szpitala na chwilę, potem wyjdę, skończę wokale i ta płyta już będzie. 22 maja będzie ten album. Możesz coś więcej powiedzieć? Nie bardzo jeszcze. Nie za dużo wiem. Wiem na pewno, że będzie to piękna płyta. Będzie ciekawa, będzie się można wzruszyć, będzie można się uśmiechnąć. Będzie na niej Kuba Badach, między innymi Kaja, Beata Przybytek i ja. Okej. Okay. I jeszcze kilku innych artystów. I na ten temat też, Marko Mani, będziemy rozmawiali. Niedawno koleżanka mnie zapytała, czy jest jeszcze szansa na to, żeby zobaczyć wasz koncert z okazji, który odbył się z okazji stulecia urodzin Franka Sinatry. Pewnie nie. Zobaczyć go? No, w sensie, czy jeszcze to robicie, gracie? Na pewno są takie, mamy takie plany, bo to była fajna rzecz. To była fajna rzecz. Świetnie się to gra. Poza tym ci młodzi ludzie są tak zdolni i kochają to, co robią. A Piotr Kostrzewa, który dowodzi tym całym zespołem tych ludzi z Uniwersytetu Chopina, jest świetnym pedagogiem i oni pod jego skrzydłami czują się fantastycznie. Widać, że są uśmiechnięci i chce im się grać. Mhm. No a powiedz, jak jakie masz plany ty swoje koncertowe? Na pewno 3 czerwca gram w Teatrze Szóste Piętro. Potem jakoś w Romie drugi będzie koncert. W Opolu występuję. To będzie 10 na pewno w Opolu czerwca. I oczywiście 8 czerwca w Krakowie na Wodecki Twist Festival. Wielkie wydarzenie, wielki festiwal, który Kasia Wodecka zorganizowała. Piękna rzecz. A powiedz, twoje koncerty to będzie też orkiestra, czy raczej mały skład? No nie aż taki mały. Myślę, że 8 osób, tak żeby to wszystko zgrać, żeby brzmiało mniej więcej spójnie, tak jak płytowo. Mi zależy na tym, żeby koncerty były bardzo płytowe, żeby brzmiały dobrze, żeby były te trąbki, a nie ograniczać się do składu takiego małego. Jednak dać to tym ludziom po tych 13 latach. No tak. A powiedz, dzwoniłeś już do Fostera w sprawie następnej płyty? Nie, jeszcze nie dzwoniłem, ale pomyślę o tym, ale jeszcze troszeczkę. No, on ma dobrą rękę do takich młodych ludzi, którzy świetnie śpiewają. On więc... bardzo zajęty jest teraz. No on jest zajęty od mniej więcej 40 lat. Ja nie wiem w ogóle, jak on to wszystko robi, te koncerty, które... Ja się wybieram do Chicago na jego koncert David Foster and Friends. To będzie sierpień. On był przekładany. Widzę, muszę sobie wyrobić. W Ravinia. To jest piękne miejsce, w którym już byłem. Taki koncert zobaczyć tam właśnie, to myślę, że to jest naprawdę duże przeżycie. To jest świetny facet. Świetny facet i świetnie prowadzi te koncerty. Poza tym jest to mózg. Ostatnio sobie słuchałem After the Love Has Gone w wielu wersjach. Earth, Wind and Fire. Dokładnie. Ale pierwsza wersja była Jaya, nie Groubana. Nie pamiętam dokładnie. Jest troszeczkę inna, ale to w jaki sposób on pisze harmonię i melodię. Niesamowite. I bardzo rozpoznawalny. Właściwie jak się słyszy nagranie, to można z pewnością powiedzieć, że to Foster stoi za tym, prawda? Dokładnie. Jest bardzo charakterystyczny. Sławek Uniatowski. Nowa płyta właśnie się ukazała. Jest w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych płyt. Trzymam kciuki, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I posłuchamy sobie jeszcze utworu I Want More. To na dzisiaj. Dziękuję ci. Posłuchajmy też tam jest świetna solówka Rafała Stępnia na fortepianie. My feet on solid ground. I've been running for so long. Don't feel like waiting. My world is fading. Don't need no end. My life's been graded. I want more. Don't feel like waiting. My world is fading. I get all my wisdom from above. Every time I touch the sky, I want more, I just can't get enough. Gotta live my way or die. Don't feel like waiting. I Want More, Sławek Uniatowski, płyta Metamorphosis, polecamy. 29 minut po południu i właściwie mogę powiedzieć, że zostajemy w delikatesach, które dzisiaj po polsku. Don't care. Don't care. Odarty. gorycz ukrytą głęboko. Wypuszczam na wolność. Fragment naszej siedemnastki, tak mogę powiedzieć, są w Jazz Cafe. Maj, Early Birds, z pozdrowieniami dla Martyny. Trzymamy kciuki, Martyno, za ciebie. Delikatesy po polsku. Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Thank you. jest dzień, kiedy z blask słońca blask i tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Tak, to właściwie nie delikatesy, tylko klubowy paprykarz i oranżada. Dwie płyty Czarna na noc i z tej właśnie słuchaliśmy Przyjdź w taką noc. Natalia Przybysz i Krzysztof Zalewski. Oczywiście z repertuaru Czesława Niemena i Akwareli 68 rok. A z białej, która jest na dzień, nowe brzmienie jazzu i piosenki. Wybieram Gabę Kulkę śpiewającą piosenkę z repertuaru Ireny Santor. Dlaczego ona, a nie ja? Czemu biegnie na spotkanie ze serca drogę zna. Czemu się ma powina? Nie śmieje właśnie ona, a nie ja. Dlaczego ja? Serce mogło być, nie pytać ciągle czemu. Ona nie ja, nie słucha serce takich rad, lecz tak jest urządzony świat. Tak się plączą ludzkie szlaki, że i dla mnie przyjdzie taki czas, że będę na spotkanie biec i swego szczęścia trwożnie strzec. Ze swym chłopcem do świtania błądzić pośród migotania gwiazd. Zapomnę, co to zazdrość, złość, pochwycę cały świat. Harmonia w Szczecinie, cudowne miejsce. Tam odbyły się te koncerty, które teraz są na płytach. Proszę znaleźć, przynajmniej znaleźć informacje na ten temat, bo warto. Gaba Kulka świetnie śpiewała piosenkę z repertuaru Ireny Santor. Dlaczego ona, a nie ja? Filharmonia Szczecin. No nie tak dawno byliśmy tam na koncercie Gina Vanelliego. Elka, byłaś? Nie, twoja siostra była. Cudowne wspomnienia. Koncerty w tej sprawie właśnie teraz. Aldi Meola na koncercie w Palladium 16 maja o 18.30. Adam Palma będzie występował przed koncertem Ala Di Meoli, a to wszystko z okazji wydania nowej płyty. Płyta nosi tytuł Opus, 11 zupełnie nowych utworów i trasa koncertowa obejmuje także Warszawę. Zdobywca wielu nagród Grammy. Najwięcej nagród wśród gitarzystów, można też tak powiedzieć. Poza tym fantastyczny rozmówca, pamiętam moją rozmowę z Alem Dimeo, ale to było dawno, dawno temu i przez telefon. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, klub Palladium 16 maja, godzina 18.30 w Warszawie, to proszę do Oli dzwonić już teraz, 2, 2 i 7 3. A ja sięgam po płytę Opus. Thank you. Fantastyczna ta nowa płyta Aladi Meoli. W środę koncert w Warszawie. Nasze bilety rozeszły się oczywiście szybciutko. No i właściwie to już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Prawie koniec. Panie Rajmondzie, dzisiaj nie będzie ani kawałka chleba, ani zespołu Steely Dan, ale zostawię sobie ten list może do następnej audycji. Czasami przychodzi taki list, że właściwie trudno na niego nie odpowiedzieć. Panie Marku, nietypowo. Miesiąc temu odeszła moja ukochana żona Sylwia. Kochała i kochał utwór Where's the Christians, który wybrzmiał na jej pogrzebie. Poproszę o nadanie tego utworu z dedykacją dla Sylwii od Pawła z miłością nieśmiertelną. Wszystkiego dobrego. Państwu życzymy pięknej soboty i niedzieli. 11 minut do godziny 13. Christians na zakończenie i polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Been wrong, oh, how can But try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright. Zapraszamy